أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همئة وجدا. تغرب في عين همئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اس دریز ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. دریز ندا سلورم واقعہ اللہ ذکر کئی پاول مسئلہ باندے چنفی دا شرک فی العلم دے چدا اللہ نہ سیوا بل سوک عالم الغیب نشتا. سلورم واقعہ پہ اللہ ذکر کئی دا حضرت ذوالقرنین. چوگر ذوالقرنین تا یو قوم طرف تتلے دے او داغوی پہ ظاہری خبرو باندے ندے پوشوے. لا یکادون یفقہون قولا. قریب نو چھ پوشوے وے پہ خبرو ددوی باندے. عالم الغیب خود زڑ پہ حالت بانی پوئی گی. ذوالقرنین پہ ظاہری خبرو ندے پوشوے. نچار کل ذوالقرنین پیغمبر دے او اغا عالم الغیب ندے نو بلکم کو جا چھا غب عالم الغیب شی او زمو استاد حالت نب خبردار شی. سلورم واقعہ ذکر کئی دا حضرت ذوالقرنین. اللہ رب العزت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. تبوس کا استانا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ پبارد ذوالقرنین کی کہ ذوالقرنین سو کو. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساتلو علیکم زردے چو ابل ولم پتاسو باندے منہو ددنا ذکرن سبیان. ویسألونک عن ذی القرنین. ذی القرنین داسو کو ذی القرنین متویلی کی گی. داد اللہ پیغمبرو سوکو دا اللہ پیغمبرو سو کوئی چی ولی دے او سو کوئی چی پیغمبر دے. خود درست خبر دار چی داد اللہ پیغمبر تیر شوے دے. زکرستو اللہ رب العزت پخپل باندے فرمائی آیت نمبر 86 کی قلنا یا ذل قرنین اما ان تعذب و اما ان نتخذ فیہم و اما ان تتخذ فیہم حسنا. دا قوم دا وجلو بیان دے نو الله وته حکم کړی دی دغرنګ الله وسره کلام کړی دی د فرشتي بذریه باندې فرشتہ الله عام سړی ته نه رالیږي بلکې پیغمبر ته رالیږي او ابو الحیات اندلوسی رحمت الله علیه هم دا دلیل پیش کړي ویسالونک عن ذی القرنین نو دا د الله پیغمبرو خپل نوم یې سکندر سو سکندر او دې تیر شوې ده د ابراهیم علیه السلام تو سلام سره خوشا کې داغه د دور سره نږدې دې تیر شوې ده یو سکندر د عیسی علیه السلام تو سلام په وخت کې تیر شوې خو یا ساته هغه کافر وخا او دې د الله پیغمبر او دې تیر شوې ده د حضرت ابراهیم علیه السلام تو سلام سره خوشا کې د ذوالقرنین ولی وای ذوالقرنین یا خو ته په دې اعتبار باندې وای چې د مشرق نواخله تر مغرب پورې د ټولي دنیا بادشاہ د مشرق نه والا تر مغرب پورې د ټولي دنیا بادشاہ زکه وته ذوالقرنین وای دوانه طرفونه یا قرن ویلی کیږي خکرتا قرن څه ته وای خکرتا وای قاف ر نون قرن ندت ذوالقرنین زکه وای دانه چې رد دوخ کری وی بعضی خلک وی دوخ کری وی صاحب دا د الله پیغمبرو سو د الله پیغمبرو او د الله پیغمبر داسې نشي کېدی چې د خلکو داغه نه نفرت پیدا شي پیغمبر د الله خو انتهایی خوبصورت سړی وي چې د خلکو داغه سره مینه پیدا شي او د خلکو شوق پیدا شي چې مونږ د دنیا یو څو خبرې وو نه بعضې خلک وایي دوخ کری وي نه سړی د الله پیغمبرو خو قرن خکر ته وایي یعنی څه مطلب شو خکر د طاقتور شي وي د زورور شي وي نو اشاره دې ته کوي چې ذوالقرنین د انتهایي طاقتور سره ځکه د ټولې دنیا بادشاہ یا قرن چې کله ذوالقرنین قرنین د قرن نشي نو قرن ویلې کېږي پیړی ته قرن څه ته وایي پیړی ته وایي او سل کاله دا یو پیړی وي سل کاله څو پیړی وي یو پیړی وي نو قرنین تسنیه شوه یعنی څه مطلب شو دوه سوه کاله عمر یو څومره عمر یو دوه سوه کاله عمر یو ځکه ورته ذوالقرنین وایي مختلف قسمه اقوال دي ویسالونک عن ذی القرنین تبوس کوي دوی ستانه اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په باره د ذوالقرنین کې چې دا څوک قل اوای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دا غدریم تپوسو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشو یو تپوس اصحاب کهف څوک دی دویم تپوس روح څه ته وایي روح څه شی دی او درین تپوس ذوالقرنین څوک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل زبر د سبا وی ما ته پته نشته سبا بر ته وی تنبی الله رو لېګلا چې پیغمبر داسې مو وایه چې سبا به دا کار کوم تا تر سبا پته نشته ان شاء الله وایه کله الله خوښ شي نو زبې سبا وکم ځکه سبا خو تا نه دی لیدل د سبا چا سره ګرنټی شته د یو سیکنډ چا سره ګرنټی نشته چې آیا زه به مړی مو که زه به ژوندی ما سم د انسانی او راپروزی مرګ پرش راشي سم د انسانی په پلار باندې رواني او گاډی اوی مړ شي د مرګ او ژوند څه پته لګي پرون یو ملګری راغلی و پولیس والو هغه دا خبره کوله خبره راغه دی سیشن باندې چې دا حمله شوې وه اوسس نو یاره ډېر زیات ګبرو شوم خو چې بیا د استادانو ټیلیفونونه رالل استادان یادالرحمن چې د هغې ټیلیفونونه رالل مشر استاد یادولو د غرنګې کشر استاد یادولو نو وایي زړه ته م یو تسلي میلو شوه چې زه دومره خو زمونږ څو شته چې زمونږ تپوس یې وکړو نو بیا واقعه بیانوله چې دې بلې غاڼډې ته چې کله سیشن وو دغلته دماکه شوې وه اګېټ باندې نو وایي د بډابیر یو سیچو وایي ما ته چې راشو جج صاحب دې نن غواړي چې خامخا به نن شهادت تازیری کړي. وایي درې څلور پیرې نو حاضر شوی او جج صاحب ویل چې نن به خامخا را غواړي ګنې دا کیس خرابیږي. وایي ما به زه ټیلیفون وکړو چې جی خامخا به نن راځي ګنې دا کیس بس خرابیږي. او صاحب وایي چې خامخا به راځي. وایي هغه ویل چې به ټیک ده ته انتظار کوو زه درکم. وایي چې راغو تاڼې دغه ته سیشن ته او هلته یې ګواهي وکړه او زه ورسره وایي د جج د کمرې نه را بهر شوم. وایي ما ورته چې جی جز بس کو بیا به ځې یا به کاوس کې نو بیا به ځې. وایي ما ته وایي چې تکلیف مه کوه بس تام کارونه دي او ما ته هم تاڼه والد او کار مې دی او ځم بس. وایي زه دې پاتې شوم او دی چې څنګه دې ګیټ له ورسېدو وایي اکس وله غاړه ورکو ویلو سو. وایي ما په مخامخ ولیدو بالکل اوس که وایي زه ورسره تللی وی خو زه به هم دا شم. دغه رنګې د اوس اوسې یاد ول دا دویم ځل چې دلته دماکه شوی وه هغه واقعیات ویل سړی حیران شو ته. دا دویم ځل وایي د شپې را پاڅېدم وایي ما چې یاره سبا روژه نیسم. وایي ښځې ته مې هم ویل وایي ما هم ویل چې یاره روژه به نیسو سبا. وایي همدغه ګیټ سره یو تن ناستې وایي هغه سره به مونږ روزانه په دغه ټایم کاوه څکله. کار مار به ختم شو نه چې بار به راووتو وایي کاوه به هم څکله. وایي په دغه ورځ ما ته وایي چې هلکه ایسار شه کاوه بس کې. وایي ما ته چې زما پال دی وایي چې د څه پال دی روزانه څکې او نن یې نه څکې. وایي ما ته چې سړی پرېږده بس نیس کوم روژه مې ده. وایي چې ښځه به نه دي تنګوم. وایي لاس مې ورسره میلاو کړو چې څنګه را بهر شوم وایي په دې کې ګړه شو. یا ساته د مرګ او جوندړو څه پته نه لګي. او وایي زما په مخ کې دا درې څلور واقعیات داسې شوي دي. یا ساته د سیکنډ ګرنټي چا سره نشته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت تنبیہ ورکړه چې پیغمبر تا ته د سبا پته نشته داسې مو وایه چې دا کار به زه سبا کوم ځکه تا ته د سبا پته نشته. نو دا هغه درېیم تپوس و. دوه مخکې ذکر شو یو اصحاب کهف دویم روح او درېیم دا دی ویسألونک عن ذی القرنین ویسألونک عن ذی القرنین تبوس کئی دوی استانا اے پیغمبر دے صلاة و سلاما عن ذی القرنین پا بارد ذو القرنین کی قلو اے پیغمبر دے صلاة و سلاما سادلو علیکم منہ ذکرا زرد چوبل ولم پتاسو باندے منہ ددنا ذکرن سا بیان زرد جسو بیان برتوکم داغ پا بارکی انا مکنا لو فی الارض یقینا مونږ زی ورکړو د تپس مګه کې. الله وی ما ول پس مګه کې زی ورکړو ما د جوټولې دنیا باسا جوړ کړو. تو تل ملک من تشا او وتنزع الملک ممن تشا ورکه با سید دنیا چا د چې د خوغه شي او اخلی با سیر دنیا چانه چی دی خوغشی دا در لی اختیار دی. اینا مکننا لهو فی الارد یقینا منگا زی ورکڑو دا تپز مگه کی وعطیناهو من کل شئین سببا او ورکڑو منگ دتا دا هر قسما ضروری سامان نا. کل دا کلی عرفی دی کلی حقیقی نده کم چی داغا ضرورت و کم سامان تا کم شیزونو تا اللہ وی غمی ورکڑیو. وآتیناو من کل شئین سببا دانا چیار یو شئی می ورکڑیو نجازی ورکڑیو دانا نور چی کم شیزونو دی میزائیلی دی نور شیزونو دی ورکڑیو دانا کم چی دی ضرورت سامان آغی ورکڑیو. فاتبا سببا روان شو بخبل سامان سرا د مغرب د فتکولو اراده وکړه چې مغرب فتکوم نو روان شو. سامان د ځان سره واغستو او دغه رنګ فوجیان روان کړل د ځان سره روان شو. فاد با سبب په محاذ باندې روان شو. فاد با سبب روان شو بخبل سامان سره حتا تر دې پورې اذا بلغا مغرب الشمس کله چې ورسېدو زید ډوبېدو دنورتا یا زید پریوتو دنورتا یعنی مغرب تا وجدها ویلو د دنور لرا تغربو فی عین چې پریوتو فی عین حمیتن پاغ چین گرمکی ووجد عندها قوما اوی مندو عندها د دی سرا قوما یو قوم حتی تر دی پوری اذا بلغا مغرب الشمس کله چې اورسېدو زید ډوبېدو د انورتا وجدها ویل د دین ولرا وی مونږ نه دی ویلیدو تغرب فی عین حمئه چې ډوبېدو یا پریوتو فی عین حمئه پاغ چینه ګرمه کې دغه اقیانوس دغه غاړه اوس یان ساده نور خو ډوبېږي نه نور ډوبېږي نور خو نه ډوبېږي نور خود از مکی نا 150 گن نا غٹ دے دا موتا تو پلیٹ خیری کرا چھ نور یو پلیٹ دے دا 150 گن نا یو نیم سل گن نا دا نور دا از مکی نا دا نور غٹ دے او دا اوبو دا خو پا دی از مک کی دی نو چھ نور دا از مکی نا غٹ شو نلا پاتی اوبو چھ پا اوبو کی ڈوبی کی خدا غی یو مشاہده وا د ذوالقرنین هغه ته داسې ښکارېدل ګویه کې دا نور په دې اوبو کې ډوب شو اخو ډوب نه شي د ده نظر نه پناه شي او مخکې په بل قوم باندې روخېږي په بل ملک او په بل علاقه باندې روخېږي اوس دلته چې مونږ ته ښکاري چې نور ډوب شو نو دا نور ډوبېږي خو نه خو زمونږ د دې طرف ورته شا شي نو داسې ښکاري چې دا نور څه شو نور ډوب شو او د بل ملک ورته مخه شي نو هغه باندې لا ولاړي یا د بل ملک ته مخه شي نو په هغه روخېږي په مونږ بالکل ډوب شو په هغې روخېږي نو دا یو قسم له ذوالقرنین ته داسې ښکارېدو چې ګویه کې دا نور ډوب شو نو د هغه د مشاهدې په نسبت سره الله دا جمله داسې ذکر کړه پوهېږي به خبره وکړه او زمونږ استاد محترم وایي الله دې عمر علم کې برکت واچي وایي مونږ د عربو په صحرا د عربو چې کوم صحراګانې دي وایي په هغې کې به مونږ پخپله لیدو چې نور به داسې سور شو او مونږ بیل جوړ یو پلیټ دی او سمندر کې به غړوپ شو ډوب به شو مونږ بیل جوړ به په دې سمندر کې ډوب شو نو ووجد عندها قوما وی موندر دې سره قوما یو قوم هم د دغه چینی سره دغه خوشا کې یو قوم ولیدو قلنا ویلی مونږ یا ذوالقرنین او ذوالقرنین اما ان تعذبا یا خو سزا ورک دوی تا و اما ان تتخذ فیهم حسنا او یا خو نیس پا دوی کے حسنا بیان دا توحید یا خو والا سزا ورک آسی مشرکان دی ختمی کا او سیاستا دا قوم دا قتلی دو دا ختمی دو خبر دا نا اللہ و تاوی قلنا یا ذوالقرنین اللہ وی مونگو تا پخپل بندی وینی اس دانا چی زڑ کی ارالا یا ساده زړه کې دی او تن راشي نو دومره لوی خبره چې رب سزا ولا ورکو یا بیان وتو کا نہ قلنا اویلی مونگا صفا خبر الله ذکر کړي اویلی مونگا او ذوالقرنین صحابی دی کی دا چې پیغمبر د الله او ستا خوخه د سزا ولا ورکه او که بیان د توحید وته کې قالو ویلی ذوالقرنین اما قالوا لذوالقرنین اما من ظلم ارچا مسوک دی ظلم چې شرک وکړو فسوف نعذبه زرد دې سزا بور کم دتا ثم يرد الى ربي بیا به واپس شي خپل رب ته فيعذبه عذابا نكرا نو سزا بور کی دتا عذابا نكرا سزا ناشنا قال اول ذوالقرنین اما من ظلم هر چې هغه څوک دی چې شرک وکړو نظر دی چې سزا به ورکم دتا چا چې شرک وکړو دا الله سره صدار او برخدار جوړ کړ او زما د توحید دا دعوت او دا خبره او نه منله نو سزا بوله ورکم دنیا کې بوله زه سزا ورکم او آخرت کې به سزا څوک ورکي ثم يرد الى ربه بیا به واپس کړي شي خپل رب ته زه چې سزا ورکم نو ختم بشی مردار بشی نو واپسی اللہ تدا نہ چکل اللہ تو واپشی فیعذبہ عذاب النکرا سزا بور کی دوی تا سزا ناشنا التبوز اللہ بیا ډیره سخت سزا ور کی و اما من امنا اور چا مسوب دی امنا چی مان جروڑو یعنی وی مندل مسله د توحید و عمل صالحا او عمل کو نیک فله جزاء الحسنا رضا پارا بدل وی خیستا او خیستا بدل په شکل د جنت کی زکه چا چی ایمان روڑو نیک عمل کو رضا پارے د دنیا فائدہ سے کرن کخا د دنیا فائدے سے کرن کا چې دنیا کے بم ولا خیر ورکم و آخرت کے بولا جنت ورکم داولی زکا چی اکثر د مومنانو د پار دنیا کے خیر خونی کر تکلیفون مصیبتون ای سو کے پا گٹ ولی سو کے پا ہجرت مجبور کئی سو کو تا یو تکلیف رسائی سو کو تا بل تکلیف رسائی نہ آخرت خبر ذکر کڑا فلہو جزاء ان الحسنا د رد پارا بدلب ای خیستا یعنی اللہ وی جنت بولا ورکم وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا او زرد چوب وایو لہو درد پارا من امرنا دخبل کارنا یسرن آسان تیا اللہ وی مونگ بوتا داکار آسان کو چاچی ایمان روڑو نیک عملو کو نو درد پارا اللہ وی مونگ با داکار یعنی بیان دا توحید با آسان کو دانا چی خبل دی ایمان روڑو نیک عمل دیو کو او بس اللہ دی مامو بخیو نیست که می دنیا مو بخیو خبر ختم شو نا ایمان دی روڑو او عمل صالح دیو کو نا یا ساتا بلتا بیان بم که گوره وسنقول لہو من امرنا یسرا زرد چوب وایو درد پارا من امرنا د کار زمونگ نا یسرن آسانتیا یعنی بیان د توحید بہت آسان کم رد د شرک بہت آسان کم دغرنگ پدی عقیدہ باندے تر مرگ مرگ پورے پاتے کے دل اللہ ودا بہت آسان کم نور میں انشاءاللہ بیا ہوئیو ویسالونک عن ذی القرنین تپوس کئی دوستان پیغمبر علیہ السلام پہ بارہ ذی القرنین کے قلوا پیغمبر علیہ السلام ساتلو علیکم منہ ذکرام زرد چو بلولم پتا سبانی ددنا ذکرن سبیان یقنن منگا زیور کرو دتا پزما کی واتیناہ من کل شیئن سببا اور کرو منگ دتا دہر قسم ضروری سامان فاتبعا سببا روان شو دے بخبل سامان سرام حتی تردی پوری اذا بلغا مغرب الشمسی کلچورسی دو دے زید دو بیدو دنورتا وجدہا ویرد دین واللرا تغربو فی عین حمیعت چڑو بیدو پاغچی نگرمکی ووجد عندها قوما اوی مندلو عندها دلی سرا قوما یو قوم قلنا ویل منگا یا ذل قرنینی او ذوالقرنین ایمان تعذبا یا خو سزا ورک دویتا و اما ان تتخذ فیهم حسنا او یا خو نیس بدوی کے بیان د توحید قالو ذوالقرنین اما من ظلما ہر چا سوک دی چی شرکیو کو فسوف نعذبه زرد چی سزا ورکم دتا بیا واپسی دا الی ربی خپل رب تدا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا نَسَذَا بُور كِدْتَا سَذَا نَاشْنَا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا اور چه غسوگ دی آمنا چیما نرونو وعمل صالحاً وعملو کنیکا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا رد پارا بدلو خیستا یعنی جنتا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا او زردیچ بیان زردیچ بوایو درد پارا من امرنا دکار زمونگنا یسرن اسانتیا